الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه الكافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وعلى من نفع بعلومه في الدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل من محيص وكم هلكنا قبلهم كما كافي تمجان غميزا قبل يا قريشي وكم هلكنا قبلهم من قرن هم كافي tumeziangamiza kabla yao huma shadu minhum basha, hawa walikuwa na nguvu zaidi kuliko hao Makureshi na Warabu. Falakabu bilbiladi, wakaenda miji hii na miji hii na miji hii katika nguvu zao zona ufalme wao, wakateka huku wakanyang'anya huku, mwisho wake mwisho wameangamizwa. Hal min mahisi, pana makimbio ya kuikimbia adhabu yangu akitaka kumfika. Yako makimbio? Kuna basi falakabu bilbiladi, wakaenda katika miji hii na miji hii, wakaipekua miji na kabu kutekua miji hii na miji hii, wakateka huku. Ipofika siku yao walikwenda sawa, hal min mahisi, pana makimbilio, ikija adhabu ya mizimu hapako. Aina mafaru, wapi pa kusubiria? Hakuna. Inna fi dhalika la dhikra, pana katika haya mazingatio na kiswa kila mtu, liman kana hu qalbun, kwa mtu ambaye ana akili awe lazimu hawa. Am tahsabu anna aktharahum yasmauna au yaqiluna, anawasikisikitika bure wee, unadhaniwa na akili awe lazimu hawa? Basi hana akili kuona kile maneno kama haya usiyapate. Moja ya kuonyesha wana wazimu wa Makureshi hawana akili ni kusema Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw itina bi adabin alim. Atadua naomba hiyo, ee mizimu, yakiwa haya anayosema Muhammadi ndio haki, tena inatokana na wewe, basi upige mahali sasa. Usitwazii mwenyewe bee kusema ee Mola, yakiwa haya anayosema Muhammadi ndio kweli, yatokana na wewe, tuwafikie tuwafuate, tuwakili bwana. Kama ndio kweli hatuitaki, tupige mawe haya majazimu. Ndo mgwa abdil bilhaya yakulhan amtaamuruhum ahlamuhum bihadha, ndo hizo akili zao kubwa Makureshi kwa wanafili, wanafili zinaamrisha kusema hivi, siwazimu. Imesema bwana mkubwa mzee Muawiya alikuwa mtu halimu mpole, na maksudi hasa katika siasa yake kuifanya mtu mpole asikasirike na hivi na kufanya jihaka na watu wakubwa. Dola nyingine kidola nyingine mara yake alikuwa kubwa kwa kufanya jihaka, maksudi aonekane mtu baridi, mtu hivi, mtu hivi, na kenda kumtesa, basi kamfundisha liwali wake au mkali awatesi walioanza kuwatesa yeye, asifike kwa upole na liwali wake asifike kwa ukali katika siasa yake mwenyewe. Hawa watu wanetu waliokuwa masiasi wakubwa zama za masahaba huko, yeye bwana mkubwa mzee Muawiya, Mughira bni Shouba, Amri bin Asi, Nayotiadi bin Abihi, ndio mapanda wa siasa politisha ni wakubwa kama hivi. Basi yeye ujanja ujanja anafanya vile suri yake, na kuchezea chezea, kuchokozana, tukanwe, fanye nini na wao, na tukanwe watu basi roma na mtu huyo atakiriki. Ikija watu kabila nyingine, basi alichokozana chokozana nao. Alikuwa bwana kilikuwa bwana mkubwa mmoja, basi jina lake Jaria, Jaria Saadi bin Saadi hizo na Jaria na hii tee kwa Kiarabu haionyeshi uke tu kila wakati. Tee wakati mwingine inaonyesha umoja moja, nakhlatun mtende mmoja, ukitoa tee nakhlun mingi, bafratun bata moja, ukitoka tee bafun niko wengi. Na wakati mwingine ndo mara nyingi inaonyesha uke jamilun jamilatun, namna hivi jitahidun jitahidatun, lakini kila wakati kinaonyesha mwanamke. Wakati mwingine inaonyesha wahda, inapa umoja moja, alafu totoka ile inakuwa jama. Na wakati mwingine inaonyesha mubalagha, wasipa na sipa sana hii, kama alimun mwanachuoni, adamun mwanachuoni zaidi, adamatun yana chuoni zaidi kabisa, ilo mitiwa kesi. Sasa jari mwenye kwenda, jariatun kija kazi kilicho kwenda, au jariatun mwanamme lohodari wakwenda huku na huku kwa sababu ile lete jari anayekwenda mwanamme anakwenda, na jariatun mwanamke anayekwenda, na jariatun tena mwanamme lete lohodari wakwenda huku na huku na huku na huku. Sasa watu wakitatu wao maksudi wanapa majina yafikira yao mwenyewe. Tumete mwanawe Muhammad ndio maana kuwa huyu atakuwa mtu mzuri, jina la mtume na hivi. Basi yule mwarabu huyo sema zao za kijahili kitu Jaria, Jaria hajakusudiwa kuwa Jaria ni mjakazi anakwenda huku na huku, mwanamke anakusudiwa kijana huyu atakuwa anakwenda huku na huku kutia nguvu kabila yetu na ukubwa wetu. Lakini maksudi bwana mkubwa mzee Muawiya ni mfanyia alipokuja pale mtu mkubwa na hivyo akazungumza akazungumza akamwambia, Jaria, ama kabila yako imekudharau kweli kweli, imekufanya mwanamke Jaria kija kazi kile kwenda huko ile kurejea. Nene jua la tabia mtendo ndio ndio akasema kuna dharau ni zaidi ni wewe Muawiya. Jibwa jiki alinogweka mbwa Muawiya hawayawi mbwa kalia. Sasa Muawiya amejibwa kadili ndio yeye anaitana mjini za za kafiri tu wao asadi kalbu hili bas Muawiya mbwa basi Muawiya mbwa. Lakini zamani wao niona ndio tunajua huyu Muawiya bin Sakhr bin Harb bin Umayya bin Abi Sam mjini makadi makadi yote Muawiya amejibwa ndio dia hilo. Bin Sakhr mtoto wa jabali huyo, bin Harbi mtoto wa vita, bin Abi Shamsi mtoto nani wa kujua majina yake wote mabaya. Lakini mtu mkubwa Kiarabu zamani huyo walikuwa wanatenda majina mabaya mabaya mabaya, mpwa nani sio hivi mkini himari pia ubasiba kajabu ni himari mtoto wa punda kama teto huyo yeye ni pia wakitamba jitube kwa Uislamu katakaza majina hayo. Hazmi jabali hilo chuguyo itakukuki bonda vibaya mtu mtu mionye. Lakini mwenye Uislamu tumekataza bagi namna haya, lakini mtu kisha iko basi na mzee alibadiliki tena alibadiliki basi Muawiya hawayawi makejibali na bweka Muawi mbwa dume na bweka Muawiya mbwa jike ndo bweka au Muawiya jibwa dume ndo bweka barabara. Leteni mubalagha ndio kusudia yake kusudia mwanamke bwawe kwa mwanamke ndio kusudia mubalagha kwa jiba hivi kali hilo linabweka pembe hilo kisogea hapo tena. Sasa kama pia vile vile yule kama pia wewe jamaa zako wamekudharau wamekuita kija kazi Jaria, Jaria kija kazi, na najua kwa hiyo kusudia kija kazi ndio kusudia tena mubalagha kusudi tu hapo mchezo wewe wamekudharau jamaa zako nini wewe wazee wako hawajakuona kitu kwa Jaria kija kazi kile kwenda huko na huko. Akasema ndio dharau jiwa wewe Muawiya baba sasa tuhitaji bajike linabweka tafuta na ume kamongeza bijiji jiwa jiwa linalia na tafuta bana mimi ndio kache kamjuri tu kache kache kache basi. Alafu akasema katika Waarabu kamjika tu Dosiasiat dia cerita pelibat-pelibat. Ketika warabu, hakuna warabu sukuana pili, kudu ku warabu wayaman. Kau ini, itu warabu siaman yang dikuat. Sebab kan warabu sukuana kiri ke warabu wayaman. Kau ini, nakubali kutawaliwa na mwanamke bana. Nija na dume na nini ya kutawaliwa ni mwanamke ini wajatu mrata mtambiku. Mini mwana watu wayamani wana tawaliwa na mwanamke. Kita hamna kiri bana. Ada mana tu betul dia ini? Ia kami ikut. Warabu anasema, kalau semai warabu yang mana nak ikut, anasema makurashi, dosu kau nak ikut, dzim makurashi. Kami rayap. Wanita masih pelajar, wanita dzim mana? Wanita semai wifqalu Allahumma, inka nahada huwal haqqa min bika. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا هو التعظيم سيقول كرش منامك منامك لك تبالا أنا تكون شعوري سباتو نهيل نهيل جمال فلان تسي شعوري ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول مكسيمة اللهم أمكو إن كان هذا هو الحق إتي وهايان وسيب محمد جفويري Jena minitika yang tukar na wewe hatu taki. Fa amtir alaina hijaratan minas samai tupige mawe kutoka mbinguni kupiga mawe nisitupate. Awe itina bi adhabi alimi au tuleti adhabu kali doisa kasisha tupate. Hawa ndo lazima anasema. Basi kacheka basi kwa kacheka. Sasa kile kwa nini sida ile? Akili akili. Kwa hawa na akili bwana, kwa na akili tuseme hayo. Wazimu lazima. Bende kusema mizimu, ikiwa hito haki, wafikia kipata, Allahumma arina alhaqa haqa. Barisu kuna kibaha, dolua, mizimu, lino la haki, tupahamisha kwa la haki, tulipate. Wa arina albatila batila, barisu kuna kinaba, jisu kwa antino tupahamisha kwa sino hili, na utu wafikia kusenado. Hawa nasebe kwa tu haki kutati. Basi mungu mtule na mdiwaza mkutu. Kwa unapeno na ziwa na kira. Wazimu hawa. Jisikitike muda na kutwana haupati. Usione kaha duwe mazazimu. Wazazimu hawa. Mbazi dhati. Nini. Inna fidhalika. Pana katika hayamdu ambiwa kila wakati. Kila Qur'ani na zikra. Ndiyo. Mawiza. Lakini ni mankada ukalbu. Pampu ambaya na akili. لمن كان له قلب أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يقلون ونقالك وويك تنقال قريش ونسكيكتو أو نكيلا إنهم إلا كالنعمي تبعون ياما ونقول لك لا نسكيكش هفتيني هوازي وكان بي وقول وبي إنما أعيضكم بواحدة Mimi na kubeni na sahamo ya hiyo, kama tena sahayi. Mimi, anta kumu lillahi, masna, wafurada, tumba, tafakaru, fikirini bwana, tumia nyakili, fikiri mtazami, hanyo kwa mbieni, kiyo siyo, hamtumia kili. Sitake ilo lote kwenu, nataka mfikiri, mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, mimi nasema hivi, wazio sema, pimeni, ya kwa mazulitani, ya kwa natiri, watati. ذلك نفي ذكر فانك تكاي مزكتيو لمن كانه قلب وامت وامباي انا سيلي كوبا جوات يفهم هايا او القسم او هنا قيلي كوبا لكي انا تجا سيكيو تسكيا هاو هاسيلي همانا اسكيديس هاو اسكيديس فهم هايا ينكو موعظة وامت وامباي انا سيلي لمن كانه قلب وامت وامباي انا سيلي زوري kwa kata pahamari awakili sinzuri sada lakini alqasama anatega sikiyo kusikiliza hayo anosema wa huwa shahidu na halikuwa mula kama hudhuri ya pali hati afahamu hati apata hando mekeza walakad khalakana samawati wal arda tumezi uba mbingu na arzi hati ya shidwa kwa sababu kwa nini nani tafungua nani tafungua mungu anaumba mbingu na ardhi tafinda wa laqad khalaqna as-samawati wal-ardha ma bainahuma na kila kilioko baina mbingu na ardhi, yote hivi tumeviumba fi sitati ayami, katika muda wa siku sita. Siku sita hizo anafikiria mwenyewe Mwenyezi Mungu, hatuyo kiasi chake ndio mwenyewe Mwenyezi Mungu katuambia siku sita. Siku sita tu ndio kwa mimi tu, usiulize kwa kujua wala mwezi wala nini wala nini, ndio kwa mimi tu. Yumi na bila hivi tunaamini japo kwa kitu hatukijui, mko kisha sema basi utafute jina ngapi wala ni wadi ya dalili kabla ya dalili wala nini wala nini. Wabama sana min lugubi wala hayat hayatupa hayatupa hayatupa haya miki bumisi tapu haya haya ya pati majio ni machofu machofu wala haya tupata machofu haya haya haya tupata ya haya haya tupata haya haya tupata machofu kuchoka manaki kinyume cha Yahudi wasema Mungu kaumba siku sita akachoka akapumzika siku saba ndio Jumamosi tukapumzika akachoka. Ndio wao hapaji kazi hiyo fanye nini Jumamosi ndio Mungu alikachoka baada ya siku sita siku saba akapumzika na kusema kaanza kuumba Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa kesho. Sasa nikachoka saba nikapumzika kutwa ile Jumamosi. Ndio maana wafanye kazi hiyo fanye nini pale nini. Ndio Mungu anakatari hapa. Watu wa Yahudi wanarejeziwa wanajibiwa Mayahudi wala hayakutufika hajatupata machofu hajatugusa machofu nasema mabune mabune pia nasema mabune sasa kiuja machofu machofu tu mabune mzee mabune basi ni hivi ndio sasa mabune machofu sasa asidi hivi sebaka hiyo kile ni baada ya kwamba kiwe na nini na mabune ujana basi ujana inna fi dhalika la dhikra fana katika haya mawiza lakini ni man kana qalbu kwa mtu ambaye ana akili nzuri ya kufahamia mambo au alqa sam'a au anataja sikio akasikiliza hayo yanosema wa huwa shahidu hal kwa moyo wake huko kwa taka kesi hivi na hayuko hapo ndio kusikiliza hapo kwa sababu hayo pale fikiri kitu gani pata bofa magharibi leo ya kama kama bofa kana kata manda basi kesho fikiri tena tena basi mimi mwenyewe nakwenda kata bofa ndio maana nitataja kata bofa maana haba shay akthar min dikin kitu alichokipenda ndio nakitaja ofisi tena وَمَا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تُدَزِّيُّمَا بِيْقُونَ أَرْضِي وَمَا بَيْنَهُمَا نَكِينَ كِلِيُّ بَيْنَنَا بِيْقُونَ أَرْضِ كِلَا كِلْتُ تُدَزِّيُّمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ كَتِكَ سُسِيْتَةُ مُدَ سُسِيْتَةُ مُجَ تَرْكُلَا عَنْ فِي يَوْمَيْنِ فِي أَرْبَعْ Mtu anasema basi si lazima sita. Wanasema kwa ajili ya kutufahamishe fanya mambo kwa haraka na ni lakini bora hatuji sababu yake mmoja mtu akasema basi ndio hivyo. Bali si shetani. Bali shetani. Basi mko mwenye heri yake. La yusalu amma yafalu. Haulizi mko bali kufanya nini kwani kufanya nini? Wa ma masana min lugubi. Haya tukaje tupata mabune wala machofu. Tena. Niki bana majini. Fasbir ala ma yaquluna tahmili. Wahayo wanasema kukwambia. Kunaambia nini? Sahiru mchawi. Kadhabu mbongo. Shairu tuna mashairi. Muallamu anafundisha na watu. Majinunu mtazimu huyu. Tahmili, tahmili. وَإِذَا رَآكَ وَإِيَا رَوْكَ إِرَاكَ مِتُبِيلِ إِيَّا تَخِذُونَكَ إِلَّا هُزْوًا وَكِفُوَنَا جِيَانِ هَوَا كُفَانِ كِتُو وَنَفُوَنَا وَيَا كِتِيَةُ وَشَيْرِ وَإِذَا رَآكَ أو رَآكَ كَمِنْ وَإِذَا رَآكَ الَّذِي كَفَرُوا كِفُوَنَا مَكَفِيرِ إِيَّا تَخِذُونَكَ إِلَّا هُزْوًا هَوَا كُفَانِ وَيَا إِلَّا كِتِيَةُ وَشَيْرِ mtu mkubwa kabao na kucheza shere kiasi ahadha ndazi ya Qur'ani hatakum huyu ndio anasubutu kutukana na salamu huyu ahadha ndazi bawasallahu rasula huyu ndio kaitwa lango mtume, mtume kaa hivi uongo. Anza istizaa. Wa idha ra'awka yattakhidunaka ila huzwan, wakikuona njiani hawakufanyi wewe chochote ile kichezo chewe. Hapo anasema ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula, huyu ndo alikanambia mtume huyo. Kifakiri hiki kile hiki, kama kweli utume haki, laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhimin, kwani nasipewe mtu mkubwa kinapewa hiki yatima mkubaribu kiatima cha kutaribu nani huyo? Hamna hiki mtume nane taru binadamu mkwadambia wala kanaramu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna, tunajua waya na kuhuzunisha hayo anakwambia. Wakimwona njiani wanampatia shughuli huyo famali ladhina kafaru qibalaka buhtina alilyamini wa alishimali izina wanaamini hawa makafiri. Famali ladhina kafaru qibalaka buhtina, wanapiga mbio kukujia kikuona njiani alilyamini wa alishimali izina kuliani kushikari uyo fujo wanampatia hata kukwanguka njiani kwa fujo wanampatia. Wa iyakadu ladhina kafaru la yuzbiqunaka biabsarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun, huyo mdhalimu, huyo mdhalimu. Basi stahmili, pepo haiji bure. Tuyakisema hubbat aljannatu bimakarihi, pepo imezungukwa na mambo ya tabu ndio ipate pepo. Kitu kikubwa basi kipatikane ovyo, ndio bwana kanala mtu najua innahu la yahzunuka alladhi yaquluna, kana kuhuzunisha haya wanasema. Tahmili fa innahum la yukadhibunaka, wao hawakukadhibishi wewe, wanakujua kwa wewe msema kweli. Ikiwa hawataki hayo kuja nayo basi ndogo, walakinna dhalimina bi ayati la yadhaduna, wao wanakanusha yule kwa kuote sawasawa, hapana kudhulumiana, hapana tena wewe wanajua kwa nisema kweli. Walakanna alamu anaka yadhiku sanuka, unajua kwa kifua chako kinaona bihi. Tahmili tu tafasiri, subiri kama sabara ulul azmi mina rusuli, kama alivyostahimili hao mitume wa nyuma walikuwa na subira kubwa, kwa na subira na wewe akawa na subira, akawashinda bwana, kashinda akawa bora kuliko wote. Ndio fasbir ala ma yaquluna, tahmili kwa hayo wanayosema na kwa hayo wanakufanyia. Tena wasabih bihamdika, msabih mola wako, mshukuru kabla tulue shamsi, kabla jua halijachomoza, ndo sala ya asubuhi, sala asubuhi. Wa kabla alghurubi, na kabla jua halijatua, ndo dhuhuri na alasiri, tatu zote hizo. Wa min al-laili fasabbihu, na usiku vile msabihi ndio magharibi na isha, kisha kisha sala tano ya tano zile kisha. Wasabihi mitaqidi mola wako ametakasika na sifa isizokuwa laiki naye, bihamdi rabbika, ndio mshukuru mwanzo ndio sala tasbih zote na sala tahmidi, kabla tulu shamsi, kabla jua hadi yachomoza, ndio sala alfajiri. Wa kabla alghurubi, na kabla jua hadi yatwa, ndio dhuhuri na alasiri. Wa min al-laili, na usiku fasabbihu, msabihi dine dine ndio magharibi na isha, bali za fardhi tano zile zimekwisha. Wa adbara sujudi, na baada ya sijida hizi, makina baada ya swala hizi, swali zile kabla na baadia, sasa baadia kwa sababu nguvu zaidi hizi sana, kama dhuhuri na kabla na baadia, basi ile baadia ina nguvu zaidi kuliko kabla. Isha ina kablia na baadia, basi ile baadia ndio bora zaidi kuliko kablia. Hii magharibi ina kablia na baadia, imekuwa ile baadia ndio bora kuliko kablia. Sasa imetajwa hasa katika Qur'an ni baadia. Na kablia hakika mtume sahihi vile vile. Lakini hizi baadia zote katika Qur'an. Basi kama wahi kuswali kablia na baadia, swali ni baadia. Ndio bora zaidi. Ndio adbara sujudi. Na baada ya sijida hizi za swala tano hizi, sali suna za baadia tena wasami mena mishabishi, yo wasami yauma yunadi munadi wasami Basi kisimama, wastamiri, sikia haya wewe unaambiwa, sikia basi kisha maneno. Sio wastamiri au manunali mnadi hiyo mnadi mnadi maneno mengine, wastamiri basi sisa jamaza. Ukisoma sio unamwaita tobio, wastamiri au manunali mnadi, wastamiri basi sikia haya. Ikipisha ndio ndio mapia nani yauma yunadi almunadi, kuvuka hajitu alama kwa hiyo yote. Ndio na mtimbo hapa zabaniani ni zafu bara hiyo basta bien basi lo kisha sikia maneno basi kisha sema ndio mapia nani yauma yunadi munadi, kuvuka siku atoponadi huyo atakaye nadi Israfilu min makani karibin, mahala karibu sana na nye, kwa sababu mbunulikidia kila mtadana na mbili ya shikini kwa ke hayuko karibu nao, lakini barukumu na kwenye kwenye foka na kuzibu wa masikio kila mwenye na mwenye niku karibu nae. Yauma yunadi munadi, kumbuke siku ambayo watalingana mwenye kulingana, min makani karibi, mahala karibu nao. Yauma yasmauna sayhatan bilhaqi, siku watapausikia ule ukelele wa haki ya kufufuliwa. Dhalika yaumul khuruji, huo hiyo ndio siku ya kutoka makaburini. Inna nahnu nuhyi wa numitu, sisi ndio tunafufua na kufisha. Wa ilaina almasir, na marejeo ya viumbe vyote atakuwa kwetu Mungu. Yauma tashaqqaqu al-ardhu anhum, siku itapopasuka ardhi itowe viumbe wote. Wa akhrajati al-ardhu athqalaha, itowe ardhi mizigo yake iliyomo ndani yote pande juu. Yauma tashaqqaqu al-ardhu anhu, siku itapopasuka ile ardhi kuwatoa viumbe silaha ndio wanasikizana ndio wanaupatie huo ulingano. Ka'annahum idha nusubi yufiduna, utazamia wana ukibiri ya mfunda. Labda ndio kaitu kwa mpunda. Sisi mpunda kama watoto wanashindana kabati fulani, kabati pale orindo sema mpunda mpunda. Mede mede. Mede sema baba, haya mede. Rusumi. Sema mpunda. Walikimbizana pia kadhani wanakimbia hiyo mede hiyo. Ndio kelele watu kaburi mtu wanapotea kwa kwa yuko. Kaana mede rusumi. Haya mede. Silan ndio wanapenda pia wanapotea. Dhalika hashrun, kukusanya huko adaina yasiru kwa pesi. Mungu atakupa kwa namna hiyo. Mungu amri yake kumpe kunu. Sio anachokuwa chaza bana moja moja hivi. Dhalika hashrun, kufufua huko adaina yasiru kwa pesi kwa sisi kusema kufuka kwa kufuka kwa. Nahnu aalamu bima yaquluna, sisi tunayajua yote wanayosema makureshi na wanayofanya taarifa. Wama anta alayhim bijabbari, wewe si mwenye kuwatawalia ukaweza kuwalazimisha wafanye unayotaka wewe, bila kukusema tu. Lasta alayhim bimusaitir au lasta alayhim bimusaitir, usome zote mbili qiraat al-hafsi hi musaitiri, usome zote za madiri hata wewe msafu tu unaweza kiasi na swali hii ya hapo. Lasta alayhim bimusaytirin, lasta alayhim musaytirin, lain basata ila yadaka, lain basata ila yadaka, sote mbili sasa kama hivi. Lasta alayhim subaya, si mwenye kuwatawalia wewe, jua kukusema tu. Wa ma anta alayhim bijabbari, wewe si mwenye kuwatawalia ukawa na fisha na tupapate, jua kukusema tena. Fadhakir biqbal, basi mwonye kwa Qur'ani, maiya khafu waidi, anogopa makamio yangu, wasogopa honyeki, wasigebali. Lillahi rahmani rahimi wa zariyati, na apa kwa pepo zinazo harikisha mawingu ya hukwa kedo hukwa kedo kutaka kakamatana kwa mengi pahita moja wa zariyati, na apa kwa mawingu. Upepo, upepo dhariati wenye kuharikisha mawingu. Dharwan, harikisha harikisha mzuri akawa ile kutana upepo unakwenda kuzana wadhariati na hapa kwa pepo zinazo harikisha mawingu na huko nikaenda nikasikia hili kusikia paka kikamatana kwa bibi kwa pamoja kaisha kuwa darwan kuharikisha kuzuri kakutana kwa vizuri tena kwa nini falhamilati wikran upepo ule ukachukua mzigo mkubwa wa maji mawingu yanajaa maji falhamilati na hapa kwa hizo pepo zenye kuchukua wikran mzigo mkubwa wa maji yale falyariati yatenda na mawingu yale yanajaa maji usana kwa uzuri kwa taratibu haitabiki kwa upepo yeye ana mzigo nipokee upepo kazi kuchukua nichukua wadhariati na hapa kwa pepo zinazo harikisha mawingu haya yakaja huku lako sodia kasulizana yakakabatana dharwan mharikisho mzuri mpaka ikakutana fadhamilati pepo zile zikachukua au mawingu yale yakachukua heli yako fadhamilati wikra yakachukua mawingu yale mzigo wa maji fadhariati yatenda mawingu yale na mzigo wake wa maji ule yusra kwa ulaini kwa tartibu bila kupata tabu yote falmukasibati yale mawingu yakaja ikishajani revua haya kenda kisha huko haya kenda kisha huko kenda kisha huko au zote zilisho pepo heri yako falmukasibati zile pepo zikajawanya ile mawingu haya kenda huko haya kenda huko kenda huko amra kwa amri ya Mungu sio anafanya unataka wenyewe nakisha na hapa nasema Mungu anapa kwa chochote anachotaka mwenyewe. Washamti wa duha wali ndio hapa kwa pepo. Na hapa nasema inna ma tu'aduna la sadiqun. Haya mnaambiwa yote ni kweli. Sio porojo meno ya Mungu yote. Wa inna dina la waqi'un. Na kulipa kuko. Kalipa kila mtu mtume anasema. Yuktasu lishaki ljamma minashaki lkarna kila mmoja atalipiwa haki yake. Hata mbuzi asiokuwa na pembe akapigwa na mbuzi mwenye pembe basi atapigwa pembe naki huko lini kiama. Kila kitu kitalipwa, hata wanyama pia, kidudu gani kimemonea mwenzake kitalipwa. Ndio innama tuaduna la waqi'un, haya mnoahidiwa yatakuwa. Ndio na sadiku ni kweli. Wa inna dina la waqi, na malipo yatakuwa tu. Ndikisha anapa vingi sitamu wa samai dhati lhubuki, nililapa kwa hizi mbingu zilo zotengenezwa vizuri zinapendeza, zikaleta mwangaza, zikafanya hivi, zikaleta jua hubuki pendeza. Wa samai naapa kwa hizi mbingu dhati lhubuki zenye kupendeza au zile kutengenezwa vizuri za pia tafsiri zake. Na hapa nakwambia ni Makureshi, innakum la fi qawli mukhtalifin, mbo katika neno ndio kutofautiana kwa Muhammad. Mara mnasema sahiru yeye mchawi, mara mnasema basuru karogo yeye mwenyewe, mara mnasema shairu kuna mashairi, mara kadhabu bali hao mawafikiani kwa neno moja la ngalisema mwenye hofyo tamjui mwenye kutukana tuwe ni sikubahidia ndio innakum nye Makureshi na Warabu wengine wakati huo waliompinga mtume, la fi qawli mukhtalifin, mbo katika neno ambalo litakhtalifiana hakuwafikiana sawasawa. Hawasema ye mchawi, hawasema aye karogo mwenye utazimu, mbona hufikiani? Yukafu anhu kwa neno hilo anapotezwa matufika hawa anapotezwa yale meno yao yasibaiba napotea wenyewe. Yufaku anhu anapotezwa simpate Muhammadi kwa neno hilo matufika hawa yakupotezwa. Kutila lkharasuna, ewa melaaniwa vigeugeu hivi vigeugeu hivi kharasu wamelaaniwa vigeugeu hivi, mara huyu mzuri wako, mara mtu wa mashairi, mara mchawi, mara nini, mara mtazimu kigeo geo tu. Na tukantukano kibasi mbuka wala anto kutinu kharasuna, wamelaaniwa vigeugeu hivi tena alladhina hu bi ghamrati, mambo katika ujahili uliofunika kila upande, ghamara kufunika, ujahili umefunika ujinga mkubwa ulimwenguni, sahuna wameghafilika na kila jambo halijui lolote, ujahili unafika kule. Alladhina hum fi ghamrati, ambao wamo katika ujahili uliofunika kila upande, sahuna wanayapuuza ya akhera, yasaluna wanauliza kwa stihzai, ayana yaumudini, ndo lini hiyo siku ya malipo, stihzai, yasaluna wanauliza kwa stihzai, ayana yaumudini, ndo lini hiyo siku ya malipo, mbona haiji, ajil lana qitana qabla yawm hisabi, leto pesi wa adhabu kiama ni leta papa yurizamu. Wambie yauma huma na nahari yuftanuna, hiyo ndio siku ambayo watotiwa motoni, basi kiama lini siku watotiwa motoni, basi ndio mkishi ibn kusiza hiyo kile kile. Wambie hivyo tu, yasaluna ayana yaumu dini, wanauliza dini yo siku ya malipo, wambie yauma huma na nahari, siku ambayo watokuwa motoni, yuftanuna kiadhibiwa, ndio siku ya malipo, hata hiyo siku hiyo. Wambio, duko, njani leo, njani, fiti na adhabu, adhabu ya ilu, fiti na adhabu. Tutanuna nagiriwa, fiti na adhabu ha. Fiti na adhabu, fiti na fiti na hii. Fiti na yo, fiti na adhabu, fiti na fiti. Na hapa vile, unasema kama unasema, kata, ya kuchani, ya kutike mzido, kata, unatunamu, na utubia mbazi jibani, guzi, mkawa makiwa, guzi, ya kukune nazi, na njitanuna vile vile, patana. Patana kutia fiti na patana kwa zibu vile vile. Mbona hii? Kwa suri, kumpoja tena mara bitatu nne tano. Yauma hum, hiyo ni siku ambayo huma la nari, watakuwa wamo ndani ya moto, yuftanuna wanaadhibiwa, ambiwe dhuku fitnatakum, onjeni leo adhabu yenu, hadha alladhi kuntum bihi tastajiruna, hii ndio ile adhabu kitakayo pesu pesu imeshafika. Sasa ajina lete lete adhabu, lete hii adhabu. Hatha yomukum, hito ene siku yenu, lazi kuntum bihi tastajiruna, mkitaka jopesi. Lakini ina mutakina, kwenye kumcha Mungu, wakajepusha na makatazo yote aliyokataza Mungu, wakafanya mema kwa kiasi cha uweza wake, kufanya mema kiasi cha uweza, liki kujepusha, jepusha na yote, hapa sababu kujepusha, sababu kufanya, kuna zaka, kuna pesa kutoa zaka vipi. Kuna nguvu za kufunga tumbuka bini. Lakini, sina nguvu ya kuwacha ulezi. Ala, kwa kuwacha ulezi, naweza katika nguvu. Sina nguvu ya kuwacha kuzini. Kuzini kwa nguvu. Kwa kuzini kwa nguvu, kwa nguvu, sio kuwacha. Kwa kuzini kwa nguvu, kwa nguvu, sio kuwacha. Lakini sio kuwacha. Kuwacha kwa nguvu, sio kuwacha, kwa kuwacha wa hati yote. Kufanya, kwa kitia, sicha weza lako. Fata kumba, basta tatu. Lakini kuwacha yote ya wati. Idha amartukum bi amri, siko kuamrisheni jambo, fatu minhu mastatatum, leteni kiasi cha uwezo wenu. Unaambiwa swali kwa kusimama, simama, huwezi kwa kukaa, huwezi kwa kukaa, kwa kulala, kwa kuriani, huwezi kuriani, kwa kwenda kushotoni, huwezi kushotoni, kwa kwenda chani, chani, chani. Kati gani? Tuzo chani. Inna almuttaqina, kwa tujalie tuwe katika tuhao. Inna almuttaqina wenye kucha Mungu, fi jannatin, watakuwa kwenye mabustani yao, wauyuni na mito inapita mbele yao, akhidhina ma atahum, wapokee neema alizowapa Mwenyezi Mungu. Kwa nini wakapata? Innahum kanu qabla dhalika muhsinina, kwa sababu kabla ya kufika akhera walikuwa watu wema. Basi na tuwe watu wema tupate pepo, yote ipate pepo hivi hivi. Ayatumau kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'imi, janna antubaki lakutingia peponi tu bana, totui tumia hiyo pepo. Innahum kanu qabla dhalika muhsinina, kabla ya hapo walikuwa wema. Jannati na'imu firjinani, jini na insi waitamani, jumla ya watu hawayoni ila kwa mali kutakadama. Tamani ya pepo ukitaka, sisi moyo wako usiasi, sio moyo wako, ya ufanisaa, subutisha samani ya pepo kitaka siti moyo wako kutuzubuka, subutisha paa ya kerabu kamoda kujasi bagese bema kitu ina hukani sobe pelo vyoge tu walikuwa kanu kabla zalika muhsinina kanu walikuwa kalida minadaili maa hajauna muda mchache tu ndo wanaolala kucha wanafanya maibada. Haya tukazani kanu walikuwa kalida minadaili muda mchache tu katika usiku maa hajauna ile maa zaida ndio kilala. Lakini kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo ukizuia usingizi mara moja itafanya simba kidogo kidogo ukiweza kile kidogo kile kidogo kile kidogo kile kidogo iko kama ndio mbona kama ndio mbona sisi kitu ambacho ngoja nikwambia hivi tangu usitafute mkatia pepo iko iko basi ehe basi sasa hivi tutuwaache usadiki ipo basi na moto kwa pari yangu ndio jambo kwa pari yangu. Basi badiko kwa upo tuwa. Na mwani? Kuli otoko wabayi. Kuli? Mati ya limbo ya jimbo nye bali maskuli. Basi tukeli. Kuli ya. Basi. Mwajima tufundisha labda. Katika ya sepa iko nani. Darjani. Darjani tafaja. Na. Kwa ni mwajima kusuni. Ustuku isa. Kusuku kwa pariyano. Nani. Pariyano. Mwani kusikia. Kusikia. Kwa mwajima mpili marandini. Kwa hatu basi. Kwa hatu mefeli. Innahum kanu walikuwa kabla ya hapo kabla zalika kabla ya hayo walikuwa muhsinina wema wema wao upi huu kanu kalila min al-laili ulikuwa ni muda mchache tu katika usiku ya hajauna tu walalala tena nini tena wa bil ashaarihum yastaghfiruna katika saa kabla al-fajiri wana mabudu mkuu na kumtaka msamaha hakuna sokosa karibu alfajiri wanamka haikosi kusali alfajiri tu kabla ya hapo winuke ufanye maibada samahu mzingu tena wafi amwali haku lisaili na katika mali zao pana haki ya kuwapa waje kuomba sio hodari kusali tu vingapi bali ni hodari kusali na kusujudu pesa mpig hatoi haikosi pepo ipati bali sio tu kusali yote bado mnalo pesa una pale badi Pesa unalo, mudari kusujudi. Mungu asema, laisa albirra an tuwaddu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi. Sio kutamku tu huko kuelekea mashariki na magharibi, ndio mudari kusali tu. Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati tusali wan nabiyyi wa athmana kutoa pesa bali ndio uchamku. Pesa tumesema, as-sadaqatu burhanun. Adama ya Uislamu kweli kweli kutoa pesa basi bure bure unatoa pesa zako. Una nini zalipo huko? Mtu huna imani kweli kweli hutoi bwana. Uko ndio kujuaje? Ukiwa mtu anatoa mabahari na mtoa pesa labda kweli kweli. Kikusali tu. Si ana mapungu bwana. Haina sababu bwana. Maji bure kila kitu bure ni sati nzuri ni kana kitu basi. Ndio mtu sasa. Dai sabira. Sio uchamungu na mariziki hapo tu. Antu walujwa kumkimbelea shirika na kweli. ولا كتب البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال لهم ذوي القربى والاني والاني والاني والاني بس وفي اموالهم يوقف عن عباده هذي وسيكون نصلي ونستغفر نشوتي ما يوتوي بان شوتي كما مزي رمضان وصلنا في مجلس زاكو مسكين ونواجهوا بانا شو سيدي سيدي يا مجلس جماعه زاكو انت في مسكين ونواتوتو ولا تكنفوه watoto wanajiwaje kwa baba hana kitu na mama hana kitu bwana wanataka kwa nguo sosuku yako basi nzuri kiliwe mpya usidai hudari kusali kufunga kutwa usikujidia matasbihi bali gani bali gani eti pesa huyo ni pepo bwana huyo ni mko kisema sasa zaka hizo sema nikapata hivi atapata basi bwana sasa mshate kusali haya basi haya bwana mtu bajira ni zatu wote na wajibu bwana majamaa zake anajua saidia yumfiki du saatini zabihi mwenye wasaa towe kiasi cha wasawati waman kudira alaihi rizku na mtu ambaye mtaki chake atoe kidogo kwenye shilingi moja shilingi mbili saidia bwana amesema kingi hicho kidogo pia toa mwenye kidogo kidogo mwenye damu sipo vile vile bwana, hizi hagala hagala kitu hagala hagala hagala wakimu bwana. Watu fujo wanakuja bwana, anawashitajia sio shitajia ni gani atakuja bwana, sio bwana dawa kwa unaojua hasa hali mbaya. Basi ndugu kwanza zida bwana, zida wanawake mabui bui na hivi na hivi, nasikia nisiona nasikia tu. Sisi kwa tukuja kiwa na tuwa sikaluwa na sisi tupatia za bada hagala hagala hagala. Ata sisi tuwe kato na uchilaji sisi kato tu hasi ya pungi ya pangali kwa niko hototo kanisa. Ndiyo siyo? Anaanai sababu shari haunumi babu. Shari nyingine nye presi kwa shari nyingine. Hawa hototo kanisa wabaya zei. Bismillah rahman rahim. Kwa pia mwali napana katika mali zao haku haki disaili ya mwomba jenu kuomba mpe wala kio mwongo si mwongo sete mtu katia kajitalili shakini yako kwa kuomba mpe yabo kitu kidogo si mwani shipatuku kama mwongo si basi na kiyabo kitu kidogo si mwondoshe wal mahrumi asomba hana kitu haombi pia mtazami si wanu kuomba tu nasomba na wani kwa kona zenyo somba kila mwenye kuomba pia usi mwondoshe patuku. Ile tu yakini kiti na hasa kuli kweli. Au huyu mkusajaji tu muombe bana simsaidie ubaya wake. Lakini mtu yeye kuja kabisa bako kuomba mpe wani. Mpe jambo kidogo. Ndio pia mwali. Na kana pale katika mali zao hakuli saili. Haku ya kuapa wenye kuomba kwa mahrumi na wenye kunyima lakini hawaombi wanafute wewe wape. Tena ndugisha. Sasa mbona mjeni ndugisha? Sasa ndugisha. Kama ndugisha. Wafil ardi na katika hii ardi ayatu pana alama ngapi za kuonyesha neema Mizimu za kuonyesha kwa Mizimu yuko kau majabali mito kaifanya nani basi. Wafil ardi ayatu lilmuqinina wafi anfusikum hati katika nafsi zenu kena kupa masikio na kupa nini apala tusihamoni bana kwa mbuka kufanya ni hai basi ugopa. Wafil ardi na pana katika ardi ayatu alama nyingi za kuonyesha kwa Mizimu yuko lilmuqinina kwa watu wanaotaka kuyakinisha mambo asitaka majakini wafi ambusi peka nafsi zenu utajua mijumba mi mwenyewe am huliku min ghairi shaiin wameumba pasila kuwaumba mbona wawezi kufanya kitu ukifanya apani usiruna wakisamai riskuku na mbinguni huko ndio kwenye sababu za riski zenu mvua nini wama tuaduna nahu mnaahidiwa adhabu nini utaleka mbinguni huko fawarabbi samai wal ardhi mungu atajia terfu yake mimi naapa kwa mola wa mbingu na ardhi wewe mwenyewe manake naapa innahu lhaq hayo yote ni kweli nakwambieni bisilama annakum tasdikuna kama wanavuja kibisho wanaposema ukisema hivi saidi unajua tunatiko za mimi na saidi unaweza kufanya jambo kwa mimi nasema ukisema mtu ndio kuna jambo hapo kasema nasema kuna hiyo kwa sababu haya yakinishe kama wanavuja kibisho wanaposema kwa hiyo ni nasema na haya yakinishe yakinishe baba baada kwa hani kweli kama wanavuja kibisho mtamka kwa hiyo mimi natamka basi hiyo ni hali kweli vamu innahu lahaqqu fa rabbi as-samaa'i wal ardi ma taqwa mawla wa bingul ardi innahu lahaqqu yuti hayani haqqi misla ma annakum tanfiquna kama bila mnaposema ukajua ninasema basi hiyo ni kweli usome hadithi hapa basi Allahu wa rasuluhu wa adam wafaka na Allahu bima yuhibbu wa yarda ndio kusimali billahi rahmani rahim yamku na yamtumi ndio kufuatwa. Mtu mekasema taratufikum mimi nakufa na kuachieni mama mbwa mbayo intamasaktum bi kitamatana na mambo hayo lantadhillu baadi hamtapotea baada yangu kitaballahi wa sunnati kitabu cha Mizimu kuna hadithi zangu kisoma Qurani usome hadithi sasa tumepitana kana kibaza mtu tumelikuwa hivi ilikuwa hivi tumepita hapa kana habban amali ilayhi ma duwi ma adaihi wa inqalla jidi tusikia vizuri bwana amali aliyokuwa akipenda Mtume ni ile ambayo unaweza kudumu nayo japo kwa chache. Sio fanya mali usiote tukija baki, fanya kitu ambacho unakiweza, uendelee maisha yako, uendelee maisha yako. Sio mwezi wa Ramadhani tu, matarawehe wa gani, mawisi ni kisha Ramadhani umekwisha basi. Hivyo fanya mali kwa ajili ya hizi tarawehe, hizi ni bwana, hizi ni Ramadhani tu, maisha inafanywa maisha. Nijesa ndio jamaa tu, kembe safari pikake. Maisha. Hapana swala kubwa zaidi baada ya kuisha swala tano hivi. Hapana swala. Ile bora zaidi. Ile tukufu zaidi kuliko kuswali witri. Na witri ukiache wake kabla sema tushafira kama moja. Kama moja tu sio kwa maisha yako. Ukatoa salamu, swali na kaabili sababu ya swali na kama moja witri. Ama kukia hanafi, haikosi moja, shaki tatu, dogo yake tatu. Kisafi unaweza kusali moja pia, lakini bora vile vile, sio bora sana, bora tatu. Usali rakaa mbili, doa salamu, usali rakaa moja, doa salamu. Kia hanafi walichagulisha tatu, kwa moja, kama kibabu. Kama kusema ibadhi, na hanafi ni sawa sawa. Hapa tazemi suni tuweze, ibadhi pia, ibadhi pia, ibadhi na hanafi lakone sawa sawa. Ibadhi, witri yao, shoti ya nini. Tatu pa pamoja. Kama kia hanafi, wana rusa kutu kata mbali bali. Tatu watu kutuka nani hawa nani hawa nani. Kote sawa sawa. Imam wa kibabu ya kikai raka. Na imam wa kihanafi kikai raka. Kwa hivyo si mshabia na ilmu zao. Imam wa kishabia kwa kuhijazi. Imam wa kimbali kwa kuhijazi. Kwa hivyo shabia na ilmu nani ilmu zao. Ya kusalbuza tatu watu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu. Basi usinisalia na kahida chana mwezi Ramadhani kana fungo mosi ukashindwa. Sikuwa kitu ambacho tunaweza kwenda nacho maisha maisha. Walimu Mtume. Maisha yake Mtume. Hakuongeza rakaa za usiku kuliko 13 tu. Watu kia wali jana sana ka 1000 na sala milioni kwa sababu yeye yake mwenyewe. Hakatazi kusali. Lakini rakaa 1000 utazisali vipi bana usiku mmoja? Ile zikurusha rusha, zikurusha rusha mkiniki. Sali kwa tatibu kwa vizuri, kwa hivyo Mtume maisha yake kwa Ramadhani, kwa sila Ramadhani, kwa kaza kihidati sana kashara tu urefo ni sali mga, tatibu, jimani kwake, wale sili msikitini mbora isi tarawe, hewe, sili, sali mtu jimani kwake tatibu kwa vizuri so kishidu wa msikiti, alakba, alakba, alakba, alakba, alakba, alakba, hazina maana wani nakuru kurabi mtume kita, kudonowa kwa nani, kurabi, kumburu. Lakini simkatazi mtu bwana kusali kwa dhiki. Nasema tu kwa Mtume akisali kwa tatibu na alikuwa hapindukii rakaa 13. Lakini ukipindukia hata 33 rakaa sio haram. Sisikije mtu mwongo kwa sababu akasema usikali za kujana. Yaani akisimsamee mtu kisikia uongo. Tapata thawabu kwa akhera. Sema no yasema Mtume kasema bora mali ambayo unaweza kudumu nayo japokuwa ni chache. Usijile mwezi Ramadhani kusali matasbihi hivi ndio jamii mtu ndio kale kisha Ramadhani wao umekwisha basi hiyo ndio namba sema sema mara hii pale sio ni jamii au vipi hajaziwa tena maji ndio mtu haya yake mwenye mtu leka sema salatu khairu mawdu'i sala ni kitu bora kabisa basi kifirisha upungo tu kwa sababu mtu atapata ruhusa tayari yake mtu tumeka salatu sala khairu mawdu'i katika bora mali ni sala. Basi fakiri minho kila kisiri cha punguza hiyo ni hapo. Lakini bora zaidi kutawilika kisimamo vile. Kama tasbihi. Sala hadithi ina nguvu. Watu wende kwa isali mwezi Ramadhani, watu wamechoka bana. Asali mtu isha. Akisha isha si asali tarawehe rakaa 20. Akisha asali witri si hijashara au tatu. Aje kwa tasbihi anasali kitu bana. Yuko kile yake iko yuko. Sijui kitabaje kwa hivyo. Salaam. Wa idha qamu ila salati qamu kusada. Sala kutukana wakiingia ndani ya sala wala sali kwa mvivu. Toka bana. Yura una nasa kuonyesha watu kutu za sala sibita sali. Hiyo ndio mbaya bana. Ndio hiyo bana. Sasa kuonyesha watu tu basi. Umeshachoka na kitu gani? Sali kwa nashafi. Tunasoma tu mambo yetu. Bas. Uingie kwa dhuhuru saa 2 na saa 3 kwa saa 3 na furaha na raha. Ukiendelea sana hivi lazima uchoke kutaka ustaki bwana. Ndio sio? kiwongo khasana kabisa, lakini sana hadithi dhaifu, haina nguvu. Hiyo magari kitabu changu, bana kitabu chochote bana tel adhkari na wao vipi tazapa ile kwambia hadithi dhaifu. Na wote ni mtoba kwa hadithi dhaifu tasbihi, dhaifu. Si uongo, lakini haina nguvu. Kwa hivyo hata huyo ni katika kitabu chetu wa fiqh, ni hadithi hii ni hujo ni tasbihi katika tasbihi. Unaona kabliya, bahdiya, witri, hivi nini? Akili haramu. Lakini ula mangere sana maada mtu dhaifu yani kupata zakat usali kitu dhaifu azkari na wao kitu kidogo azkari sema imamu nao ameshambia na sali bwana mtonde tena yake kwa hadithi dhaifu dhaifu dhaifu na watu ni bishindo kwa tasbihi na basiyar hili na nini kama mtu asiri singi sio pale mtakaza mtu kusali tasbihi wala tasjata nini kiri yake lakini yote kusema bora usali sana chakia kwa vizuri kwa moyo wako kutua na ni basi kuliko kusali masala mengi ya mbio mbio. Hana simamu bora ya sala tulukul qiyamu kusimamu muda mrefu tuto sala zote wala tumsikitu Ijumaa anakuja umani kasali kutu salamu kitu kote kusali asi bora simama kusali zaka mbili kwa urefu usama sura ndefu usama sura mbili tatu mbili tano sita uruko kwa kitajimu kaka wana siku Ijumaa bana watu jimsikitinu mwana mtu mbili ya sala kambili ya kaka akatuatina akasali tena juu akaduka siya bora. Bora sala kamili lakini kwa urefu tulu qiyam ndio bora sala qiyam kwa kirefu. Waqumu lillahi qanitina. Lakini sina mene ni mzimu mtoidi sote yangu tena qiyam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hai tena. Tena na tena mtume kwenda Allah salama. Kana qabbana fi salatan fi tamami. Tena mtume alikusalisha watu. Usali sala khafifu ikimtimia. Tatu basi natosha subhanallah lakini upate moja hikini ukisali peke yako tawilishe bana tanadeshu sali misaidi rahimahullah wajifalisha mtu siku moja akakata tahiyatu hiyo tahiyatu hiyo tahiyatu hiyo hata kutoa salamu akasema yasini unasoma eh natokesha watu bana unasali peke yako fanya yasini nini kitu yani mwenyewe basi alikuwa mtume akhafa salata na kifalisha watu sana khafifu khafifu lakini pita na mi imetimia tatu tatu zile na hivi na hivi kasi tatu tatu subhanallahi ala subhanallahi ala subhanallahi ala ani zile khafifu usiongea zile mengi mengi mengi mengi mwenye pita khafifu ndio imetimia usirudi watu hapa kwa watu wale kwenye siri na tukio mbele utaona utoshe siri na hiyo siri na hiyo siri na hiyo siri na kambi Bila kutumkize mtume na mku kutumkize za mtume. Haya tena nasema tena. Akana khabba nasi salatan. Mtume alikuwa sala yake khafifu ala nasi. Akisalisha watu. Wa akwala nasi salatan nafsihi. Na sala ndefu kabisa akisali peke yake. Anasema sahaba moja siku moja nikapata mtume mwenye hana habari. Sikini anasali mtume kampata nasema. Akasimama bwana. Akasoma suti Bakara. Akaimaliza, akasoma sura Imran, akaimaliza tukisimama tu. Tuna habari kwa kufuata. Mwenyewe ana tabu mwenyewe kumsikia mwenyewe kusali sadaka peke yake mwenyewe. Akayo sahaba kamaona kafuata baka yuta tena. Akaanza suti Bakara akasoma. Baka ikamaliza akawa tarufa kuruku. Akaita matani Imran akasoma leo msibana tu tatani. Ikamaliza siruku anasema. Akaenda baka kusema suti nisai ya siruku. Akabeza maa ila kwa suruku. Muda sa bifatu ni. Wasi lati ufika perti mura. Ni kawirisha, kawirisha, kawirisha. Mkep kwa mpini mura zaidi. Kira siku. Kizuri kwa kinki, sio kinki. Ala? Kizuri kicho mura, sio kinki. Walau ajaba kakasura kuru. Hadithi. Ula wingi usiku sajabisha uka kukuraisha. Wingi, wingi hauna maana. Mura. Kizuri kuliko kingi. Qur'an yote zibali yabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Mungu amekuleteni ulimwenguni akutazameni أيكم أحسن عملا وفي ونعمل زول لكتب أمت أيكم أكثر عملا وفي ونعمل منكي ونعركا منكي ونعركا نزولي mtu yake anafundisha dua kusoma baada ya kila swala allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika akusema wa kasrati ibadatika tuwezeshe tufanye ibada mengi katika tuwezeshe husni ibada tufanye ibada nzuri fahamu si dua hiyo bwana wanasema tukitenda wakati mtume alimwambia kipenzi chake kijana mdogo mtume kimpenda muadhi kimpenda ya muadhi ndio uhibuka muadhi mimi nakupenda tahatu kubwa bwana mtume mimi nakupenda mwazi kijana mdogo hodari sana hodari kweli kweli mtume kimpenda sana atoka fursa dwai pul kafursa na pengine kwa pale wa salam allahumma aini ala dhikrika ya mwenyezi mungu niwezeshe niwafikie ili tukukumbuka kushukurika nikukushukuru kwa husni ibadatika nifanye ibada ile nzuri hakusema kwa kasrati ibadatika nifanye ibada mengi sikuwa na maana ibada yake ifanye vizuri ndio bora zaidi lakini msikie jana. Haya. Basi alikuwa mtume mtema asalatu salata. Akapana asalatu aldas. Watu wana na salati nafsi hii. Tena tana iza tamariba mtume kutazama ugonjwa. Sio bana kubali kutazama watu mtume mgonjwa kutazama mazikoni anakwenda. Jeneza anachukua bana. Sema bana mkuu amekaa nyuma asikie jeneza. Mtume amekwenda wewe uchukui. Ni mfupi bana. Dama mtume jeneza na itaanguka hivi. Lakini sheha sio sheha niko nyuma nichukujeneza bwana. Wachukua kidogo watu wadogo wadogo. Sheha bwana pige kikubwa kama tujeneza bwana. Tuwe kama tujeneza. Sio basi hapo kwa nyuma na majuba juba yao au wanaka bele na mtaji. Naam, mtume bwana, kwa hiyo ushajie ujadaiza, bwana sinikiza majeneza na kama tujeneza, anaingia tutatania kaburi pia. Kaenda kaburi anaingia kuzika. Tuje kwa kanja hapo kwa kitanga je kutumbukiza hivi. Ya jembe bwana teka mchanga kama kweli bwana uzime kaburi sio lazima kwa mkono lazima kitu gani bwana tu ndio basi tumeenda kwa kusema gonjwa akisema ali kidogo mgonjwa sema kana nabii sallallahu alaihi wasallam iza tamariba asikana kutazama mgonjwa kana adhibi mbali allahumma zidni zimku moto sie ugonjwa mtu isha adhibi mbali rabban nas ee mwana watu, ishi, mpe uzima, anta shafi, wendo waloponesha, sidawa, sidawa shakipatikari, kwa sidawa u, wajindawa, lakini ponesha, hazadi mungu, anaumeduwa na mwana hindi. Adhili basa rabina, ashu wa teshafi, la shifai, la shifai uka, apana dawa ino kakewewe uwe dawa, shifaan, apate uzima huu, huyu, uzima huo la yu ghali usakama, usisase tena ugoto kasekiri shake. Sio kapole kidogo ujaje tena. Kabidwa namna hii. Haja baki sema, "Fatha!" Akusema kwa tonyeshi. Kwa kila zamu pia fatha kwa watu. Basi mimi nenda kutazama watu, basi usome ajua hivi. Watu wasema, "Je, fatha?" Basi mimi sisome fatha. Usome ndio akaanza mtu mkifanya. Basi mama Selemani mmoja kwa hapo. Anasema, "Wewe bwana wewe ukibonya hodi raha, sikuambia fatha." Na mimi sioni raha kwa tena. Na na raha ipo kaka mtume bwana. Kujibu fata mtume wana. Lakari kana kumki rasuli uswa tuhasa. Henti hapa mani. Kwa mtume kenuza mgojo sema. Allahumma adhibi nazi. Adhibi basa. Rabba nazi. Shfiati shafi. Shifa da yukadu sakama. Wada alama. Allahumma rabba al-arshi al-azim. Asalu Allah al-azim. Rabba al-arshi al-azim. Anja shfiati shifai. Namo kabizim. Kutukufa. Kukadashi. Hakwa abdo tupani. Kijani fatiha jaman. Kijani fatiha. Ili kia fatiha ima. Zatan kamata khamsumia. Ndio pozuka utushini kila kitu fatiha hapa. Fatiha katika alhamdu, fatiha dua kubwa, lakini si lazima kila kitu usome fatiha mazo. Sasa watu mfanye fatiha ndio kama nini cha kufadhilia. Sio, ndio fatiha ile kwanza. Kar Allah maafina. Watu Allah maafina bora kuliko fatiha bana. Ipi bora? Fatiha dua ni ya mgodi tufundisha. Na watu kama ndio kufadhilia kufadhilia kwa kesi kesi. Sio. Ndio fatiha ile kwanza. Hapa na dawa kwa kidogo. Mano yangu ndo na si kitu bwana. Mtendo mbio mbio utafika hapo unaona baada ni bora kuliko yangu. Sipo leo siseme basi, ndo siseme. Kile usome sana tu alhamdulillah yake na bugo yake soma bwana. Leti baa hajana nini? Tena sio kile kwa kubwa maksudi ya sharifu ndo. Mimi yapatie hadi. Nasikati mtu mmoja akachukua tembo lake, tembo tamu. Mtu fulani haya. Tembo lake akapitana nani kwa mchezo amekabanya masharifu kapitana. Lete, lete. Ana kubebe kibaya, lete tujapatia, lete tujapatia hiyo. Ana kubebe. Ewe, lete tujapatia. Uyo kakibia mbio, kajua amepatia masharifu hata kumbi pili. Tembo tamu bwana chotezi tembo na nila ku. Akena nyumbani upesi pesi ya kariwe kabile. Tembo tamu. Mimi sikupata kunywa ile hapa mapa nani marawa malizi nizunguja kuna tete tembo tamu nasikia kwa zamani kana hapo mimi kuja hapa marawa kuja mapasa mimi hebu tisalia mabasharati mazo kuja mapasa hebu tisalia mabasharati ndio mazo kuja hapa mabasharati basi nikaenda bali sawa pia bwana posta nani ni hai sio zile bado kwa kwa malizi tena malizi alafu sasa kwa sikanaso sasa sikanaso basi nikamwambia sikanaso sisi tujui tembo tamu ni tunafikia tu tembo tamu mimi ndugu zangu nimekuja basi shoti tutakatuletea zangu nitapata tu siku na sijui sasa ni wapi kesho subuhi wana zetu shoti tupate tembo tamu basi chakana sura kada ka eh kaji kwa pelika watu mpaka subuhi tukapata tembo au wewe kunywa tembo tamu basi ya basi akaenda tatu yule mwenye tembo ndani pale kama mimi na mimi na tembo lake akaja na vile vidudu vidudu vidudu vidudu vidudu gani tena yani kiasi ni hapa tena nipate tembo nikatia vipi nikuwa meja tembo patia tenja vipi wallahu wa rasulu alamu faqana allahu bima yuhibbu wa yardha.